se sukelsikin mehuun uimaan, joutuen näin seikkailuun huimaan. Ja niin tuli kiire kanelin alleen, löytää jotain kelluvaa alleen. Vaan ei ole enää kanelin allella, ihan kaikki aromit tallella. Lappa, jolla oma konttiki, vaikkapa pienikin kaarnaprikki. Mut vain pari rusinaa likui ohi, niitä kun lusikoin kaneli sohi. Ja taas tuli kiire kanelin alleen, löytää jotain kelluvaa alleen. Vaan ei ole enää kanelin allella, ihan kaikki aromit tallella. Sitten se huomasi joutuneensa ojasta allikkoon. Oli näet sattunut aikamoinen kommellus. Kun kanelin alle sokin sikin, sikin soki. Glökin mukiin sukelsikin, sikin soki. Ja kun vaikutuksen joutui kovan aineen, sai hiukan omituisen höpöttäjän maineen. Vaan yleensähän asiat jotenkin hoituu, kunhan vaan oikein asennoituu. Niin huonokin uima taito kai sen, Nalle Paran pelasti nyt vaitonaisen. Niin palasi toivo kanelin alleen, kun se sai kuivaa ylleen ja alleen. Vaan ei ole enää kanelin allella, kaikki aromit tallella. Ei ole enää kanelin allella, kaikki aromit tallella.